して Fly away Fly away 体中に広がるパノラマ駆けられた地球が起こって火山を爆発させる 人間20号の正体はレッドリボン軍の狂信的科学者ドクター・ゲロ本人であった。そしてまた再び時を超えてやってきたトランクスによって未来を地獄のような世界に変えてしまう恐怖の人造人間は17号と18号であることが分かった。そして恐怖が現実に目覚める17号と18号。 Koszmar staje się rzeczywistością. Qu'est-ce qu'il peut être têtu? Ależ on jest uparty. Nie spotkałem jeszcze kogoś tak ograniczonego. Jest tylko jedno wyjście. Musimy odnaleźć laboratorium doktora Giro i zniszczyć cyborgi. Może moglibyśmy go powstrzymać w inny sposób. Pokonam te stwory w walce. Wiem, co zrobić, by się ich pozbyć. Sam się tym zajmę. Nie wolno lekceważyć cyborgów. Są o wiele silniejsze od tamtych. Szatan Serduszko miał dobry pomysł. Trzeba je zlikwidować, zanim się uaktywnią. Vegeta nie chce nas słuchać. Muszę nad nim czuwać. Nie może przystąpić do ataku, zanim Son go nie wyzdrowieje. Jestem księciem superwojowników i tym różnię się od Songa. Jestem bardziej zdecydowany. Nie groźne mi żadne cyborgi. Zmiotę je w pył. Je vais les réduire en pièces tous les deux. Za późno. Teraz zginiesz. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha dziwny człowiek. Jak go powstrzymać? Son Go, obudź się. Odezwij się. Kochanie, niczego nie musisz się obawiać, jesteś bezpieczny. Śnią mu się jakieś koszmary. Błagam cię, Son Go, wracaj do zdrowia. Jesteś nam potrzebny. Widać już miasto północy? Jeszcze nie. Już je widzę. Widział ktoś Vegetę? Później będziemy się o niego martwić. Musimy odnaleźć laboratorium Zero. Zostaw mnie samego, Trunk. Nie znoszę, gdy ktoś depcze mi po piętach. Nie zostawię cię. Wiem, że chcesz walczyć z cyborgami. Co zamierzasz? Zniszczysz je, zanim staniemy do pojedynku? W to nie uwierzę. Nie chcę z tobą rywalizować. Przeciwnie, chcę cię chronić. Mówiłem ci już wiele razy, że cyborgów nie wolno lekceważyć. Przecież jesteśmy superkosmicznymi wojownikami. Urodziliśmy się, by walczyć. Im potężniejszy wróg, z tym większą ochotą walczymy. Taka jest nasza natura. Nie przekonam go, jest zbyt uparty. Daleko jeszcze do twego domu? Dłużej nie wytrzymam. Jak śmiesz się skarżyć? Son Gokan uratował ci życie, teraz lecisz tylko dzięki niemu. To on dźwiga nas na plecach. Nie przejmuj się, jestem przyzwyczajony. Widzisz, on przynajmniej się nie skarży. Trunk, mam nadzieję, że będziesz kiedyś tak odważny i dzielny jak Son Gokan. Na pewno będziesz z niego dumna. Widziałaś młodego Trunka? Jest wspaniały. Masz rację, jest kimś wyjątkowym. Można mu ufać? Co powiedziałeś? Zabraniam ci krytykować mojego syna. Uspokój się, Bulmo. Przepraszam, jaskiniowiec mnie zdenerwował. Wprawdzie to twoje dziecko, ale nie zapominaj, że jego ojcem jest Vegeta. Uważaj, bo powiem mu, że krytykujesz jego syna. Bardzo cię proszę, nie mów mu tego. Trunkowi można zaufać. Przybył z przyszłości, by ostrzec nas przed cyborgami. Zachowałeś się wspaniale, synu. Nie podobają mi się jego oczy. Słyszałeś, Trunk? Wszystko powiemy tacie. Miej litość, Bulma, nie rób tego. Gdyby Trunk nie ostrzegł nas 3 lata temu, nie dowiedzielibyśmy się, że mój tato się rozchoruje. Nie mielibyśmy też pojęcia o istnieniu cyborgów. Dał nam lekarstwo dla taty. Masz rację, mój syn zachował się wspaniale. Mam nadzieję, że tata czuje się już lepiej. Mama z pewnością troskliwie się nim opiekuje. Na pewno już wyzdrowiał. Chciałbym się z nimi jak najszybciej zobaczyć. Dalej pójdę pieszo. Laboratorium doktora Zero powinno być ukryte gdzieś w tych górach. Strasznie tu zimno. Jak odnaleźć laboratorium? Jesteśmy w sercu gór. Pracownia Zero może być wszędzie. Nie ma sposobu, by ją zlokalizować. Za to Zero może nas odnaleźć bez trudu. Powinniśmy się rozdzielić. Każdy będzie szukał na własną rękę. Ten, kto znajdzie pierwszy, zawiadomi pozostałych. W jaki sposób? Wysyłając fale energetyczne. Zgoda. Zimno tu jak w psiarni. Nie narzekaj. Ziemianie bez przerwy na coś narzekają. Pamiętaj, że mamy znaleźć cyborgi, zanim one nas znajdą. I zanim Giro je uaktywni, los Ziemi spoczywa w naszych rękach. Poczekajcie. Znów będziesz narzekał na pogodę? Skądże? Chcę wam dać czarodziejską fasolkę. Dobra myśl. Dziękuję. Zostało 6 ziaren. Jest nas 3, więc na każdego wypada po 2 ziarna. Mam nadzieję, że nie będą nam potrzebne. Wiedziałem, że tu przylecą i bardzo mnie to cieszy. Moje cyborgi nie będą musiały ich szukać. Chcecie znaleźć laboratorium? No to zabawimy się w chowanego. Przepraszam, myślałem, że to jeleń. Mam nadzieję, że pana nie zraniłem. Proszę mnie nie krzywdzić. Co się panu stało? Jakiś dziwny starzec rzucił się na mnie. Doktor Giro, w którą stronę odszedł? Dziękuję. Błagam, proszę mnie nie zostawiać. Jakim cudem mnie odnalazł? Tu nie wolno wchodzić. Tędy. To straszne. Na pewno był to Giro. Na twoim miejscu natychmiast bym zawrócił. Nie masz tu czego szukać. To ciebie szukam. Nie zrujnujesz moich marzeń, Krillan. O, proszę, szatan serduszko także się zjawił. Masz szczęście, chwilowo daruję ci życie. Później się tobą zajmę. Mam poważniejsze sprawy na głowie. Jeszcze się spotkamy. Muszę powiedzieć pozostałym, że spotkałem doktora Giro. Nie. Najpierw trzeba znaleźć laboratorium. Wreszcie w domu. Bardzo się z tego cieszę. Znalazłem. Trzeba uprzedzić pozostałych. Teraz zawiadomi przyjaciół. No trudno. Wytoczę przeciw nim całkiem udane armaty. Trzeba bić na alarm. Prędko, przybywajcie. Jest, znalazł. Odebrałem wiadomość. Nie uaktywniałbym was, ale nie mam wyboru. Jesteście moją jedyną szansą. Mam nadzieję, że są w formie. Witaj, C-17. Jak się masz? Doktor Guerreau. Doskonale, doktorze. Miło cię widzieć. Nie spodziewałem się tak gorącego powitania. Dlaczego? Przecież to ty dałeś mi życie. Powinien być w formie. Teraz sprawdzę, co słychać u C-18. Dzień dobry, doktorze. Miło cię widzieć. Ciebie też cieszy mój widok? Sprawiacie mi radość. Normalka, doktorze. Wygląda na to, że oba cyborgi odzyskały siły. Pan doktorze także zamienił się w cyborga? Tak, chciałem być nieśmiertelny. Szczerze mówiąc, trochę się o was martwiłem. Dezaktywowałem was, ponieważ nie chcieliście słuchać moich poleceń. Myślałem, że trzeba będzie wymienić wasze reaktory. Hibernacja dobrze wam zrobiła. Cieszę się, że mogłem was uruchomić. Powierzę wam teraz nową misję. Za chwilę zjawią się tu przyjaciele Songa. Macie ich zlikwidować. Les amis de Sangoku vont arriver ici d'une minute à l'autre. Je veux que vous les éliminiez, c'est compris? Oui. Tak jest. Le laboratoire du docteur. Cyborgi powinny być gdzieś w środku. Brawo, Krillan, gratuluję. Nie zrobiłem nic nadzwyczajnego. Ten Shin ma rację, brawo. Trzeba zniszczyć cyborgi, zanim wróci Jiro. Chodźmy. Poczekajcie. O co chodzi? Doktor Jiro jest już w środku. Co? Przykro mi. Trzeba było nam od razu powiedzieć. Na pewno już je uruchomił. Są. Wpadliście w pułapkę, moi mili. Czeka was fantastyczna niespodzianka, a mnie niezły ubaw. Strasznie grube, nie daje rady. Poczekaj, ja je rozbiję. Znaleźliście laboratorium, brawo. Pozbądźcie się ich. Co cię napadło, C-17? Oszalałeś? Nie pozwolimy, żebyś nami sterował. Nie będziesz nam rozkazywał. Zniszczę tę skrzynkę, byś nie mógł nas dezaktywować. Kompletnie zwariowałeś. Nie upoważniałem cię do tego. Mais tu es complètement fou. Je ne t'ai pas autorisé à faire ça. Nie zmusisz nas do spania. Już się wyspaliśmy. Jeżeli zniszczysz cyborgi, pożałujesz. Trzeba je zlikwidować. Nie zdajesz sobie sprawy, do czego one są zdolne. Milcz. C-17, przestań. Nie pora na żarty. Wykonać rozkaz. Za chwilę zjawią się tu cyborgi. Z drogi. Nie możemy tu zostać, to zbyt niebezpieczne. Musimy poczekać na Songa. Poradzimy sobie bez niego. Długowłosy brunet z chustką na szyi to zapewne cyborg 17. C-18 to ta zgrabna blondyna. Odpowiadają twojemu opisowi. To oni, prawda? Oni. Doktor Giro aktywował cyborgi 17 i 18. Powierzył im misję zlikwidowania wojowników. Lecz ku naszemu zdumieniu cyborgi wcale nie wyglądają groźnie. Czy rzeczywiście są aż tak niebezpieczne, jak twierdzi Trong? Nous l'avait prédit. そのものを滅ぼしたいのか。次回ドラゴンボール Z 全てが手遅れか悟空を殺す最終兵器。これ以上